باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. وترجيره وطهارة شورها والاتقاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. باب دې په بیان د دې کې چې جایز دی وینځلو د حائض لرا سر د خاون. یو زنانه په حیض کې د خاون سر وینځي. وترجیره منگزیه وطهارت شورها. او دی باب کې دا وایي چې خزا په حالت د حیض کې وی نو د دې جوړه پاک را. ولتقاء فی حجرها په حالت حیض کې تخاون د خزې په جولای کې تکیاو والا سر کې هو ندا جایز دی. وقراءت القرآن فیه خزا حائزه دا خاون ورته په جولای کې صریح ہے او دا الله کتاب لولی دا خاون دا خزا اوری دا خبر ټول درست دی. و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن ابن شهاب بن عروة عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اعتكف كلچ بیت کاف لکی ناسو. نبی بی فرمائی ادنی لی رأسو رانیز دی بے کما تسر مبارک پل اے سر بے د مسجد نرابار کد پور طرفتا فَمُرَجِّلُهُ نُمَعْبُ وَرْتَمَنْغَ سْكُونُ. او پر روایت دا احمد او دا نسائی شریف کی الفاظ دا حدیث دا سراغنی وَإِكَانَ يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ. تا اللہ حبیب مما تراغے وَغَبَ جُمَعَتْ كِ مُعْتَكِفُ فَيَتَّكِ وَلَا بَابِ حُجْرَتِي. نو تکیا بے اوال پا دروازی دو حجری زماو سر بے رابار کو. فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ نُمَعْبُرْتَ سَرُوِنُّنُ وَسَائِرُهُ فِي الْمَسْجِدِ. او دا اللہ دا حبیب نور طول بدن با پجمات کیوں صرف سر مبارک پہ رابار کرے ہو. اواب بی بیوین زلو ورطب منگس کو دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ دا مسجد نبوی علی صاحبها الصلاة والسلام داغی سر بالکل پی وسوہ. نو حدیث کی دلیل دے چې د حائض بدن پاک دے او د دې هغه خواله پاک ده او مباشرت ممنوعه د معتکف د پاره هغه جمع ده. ا دې کې دا مسلم شو چې حائض جمعه ته نشي دننه کېږي ځکه بیبی نور دننه کېده بلکې د الله حبیب ورته سر را بار. فَأُرَجِّلُهُ مَعْبُرْتَ سَرْمَنْ غُزُونُ. ادیکی گورا خاون دا خزن دا خدمت مطالبه کرد د خځې پر رضا او خوشحالي سر ورته وینځل شي او منځور شي. او ګور د الله حبيب سر منځ کړي وینځلې د مسواک والے د بریتونو نه ویښتاب غستی ندا سنت طریقه دا او دا پاکواله ده. سر بمی ورطا منگزولو وکان لا يدخل البیتا الا لحاجت الانسان. او نبی علیہ السلام چه نبرا دنکی دو کور تپ حالت اعتکاف کی الا لحاجت الانسان مگر د انسانی حاجت تپارا. انسانی حاجت سے دیوانہ بول لوی بول پدی اتفاق دے چې معتکف با د مسجد نه د وړو کی او لوی او د سماعت د پاره راوسی. اپدی کې اختلاف او چې خوراک او اسکاک لراوته شي کنا نو تفصیل به په باب د اعتکاف کې راشي. او کو معتکف له سو کړو والوی نو مسجد کې د خوراک او اسکاک اکه سو کړو والنيشت نو مجبور ده چې کورته براسي. یا سو په مسجد حرام او مسجد نبوي على صاحبها الصلاه والسلام باغ کې اعتکاف نه ناشته مسافر دنده له غشو ګوډل نه راځي چې شرو جماعت دن نه راړي نو دا معتکف ته د خوراک ستاک د پارا د جمعات نه باروزی وټل تا ندام حاجت الانسان دے لکھ پنا رب لس رزیتی لی. وکان لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان او دا اللہ حبیب چن بدن کی دکور تپالت دے تکاف کی مگر دا حاجت انسانی دا پارا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب بن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرمائين كنت بيشك اومز لا دخل البيت ارادنك دم بكورتا يقينا زوم چرادنك دم بكورتا للحاجتي د پار د حاجت انسانی په اعتکاف کې زنانو د پار د مسجد کې د پردي تنظیم وشي نو اعتکاف لکه راسته شي. والمریض فیه او زب کور تور بن شم بیمار و په دې کور کې پروت فما اصل عنه الا وانا مارتن ماو د بیمار د بیماری تپو شنو کوو مگر زبر روانو اری په وګوره یو کو درې د بیمار سره به درې ځنه چې تسنګ پتلو تلو کې به مې هغه نه تپو شنو لکه څوک د وا اولو کې دیو د سماعتي د پارا نارینه زنانه د خپل اعتکاف د زین هو تا او د ضرورت د پارا کور ته ورګنه کیږي او بیمار پروت دی اپتلو تلو کی تی تپوس کئی ندا درسلی فما اصلو عنہو الا وانا مارتن نماغ تپوس نکولو ددی بیمار مگر زبتلو کیون وین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بیشک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی آرادن نبیکما تسر مبارک پل وهو في المسجد او د الله حبيب په جمعات کې او چې جمعات کی بو فَأُرَجِّلُهُ نُمَابُ وَرْتَمَنْغُسْكُو مَا بَسَرْ وَرْتَمَنْغُسْكُو وَكَانَ وَغَيْلَا يَدُخُرُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتٍ نَبَرَا دَنَّكِ ذُكُورْتَ مَگَرْ دَحَاجَتْ دَفَارَ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا كَلَجِبُ مُعْتَكِفُ وَقَالَ اِبْنُ رُمْحِ اِبْنُ رُمْحُ اِذَا كَانُ مُعْتَكِفِينَ یعنی کلچِ اغَيْ نَبِي دَي سَلَامُ وَصَابُهُ مُعْتَكِفِينُ نبیاب کورن تندن نکیدل مگر د حاجت انسانی د پارا و به قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم چی بی بی دد نبی کریم علیہ السلام انہا قالت بی شکدہ بی بی فرمائے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرجو الی راسو رابار بے کمات سر مبارک قل من المسجد دی جماعتنا و هو مجاور اواب موتکفو موتکف و مجاور یو مانا عیب معتکفو فاغسله نما ورت سر وینزلو وانا حائد او حال داده چیز با حالت دهیس کیون وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت بشك دي فرمائلي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي راسه رانج ديبكو ما تخفل سر مبارك وانا فی حجرتی او زب پخبلی حجری کیوں فاورجل راسه نماب اور تسر منگسکو وانا حائد نوزب حائز اوما وبهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حسین بن علی عن زائدتان منصور عن ابراہیم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنتو مز اغسل چینزل بوی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائد او حال دادے چیزب پہالت بیماری کیوں وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي قال لي ما تفرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناولي لي الحمره راك ما مات دا وډکه هونته جاي نماز من المسجد د مسجدنا حمره په زمید خای معجم سره ده حمیم ساکن علماء لیکلي هو مصلى صغير دموز یو جانماز بی وڑو که غد او دا دا کجورو دا پتو نبی جوڑو او دیتا خمرا زکا وی چه دی بمخو لاسو نا پتو نو په خمرا او خمار کې د پټېدو معنا پرتا ده. اکل تلوی وی غټ وی نو دې ته حسویر وای. نو دا اکثر په دغه مقدار وی چې مخ او لاسونه پکې فټ شي. باز وی دې ته خمرا زکه وای چې پکمو تارونو دا پټ د کجورو یو ځکړی وی نو هغه دا تارونو کې پټي تارونه پکې پټ وی. پتا سوته یو روایت تیر شو چې یو مانګ باتی بلد دیوی نرا او نبی علیہ السلام په خمره باندې ناس ته نو پاغه غرزولا نو داغه نسیسو سوځیدا. نو معلومه دا شو چې کله خمره دې تم وای چې دومره لوی جان ماز دې چې تشمخ او لاسونه نه پټه ټول بدن په باندې ادم په کې ناس ته شي. اگر پا جائے نماز مسکل نو دیکی دا فقہا و خلاف نشتا چی مسکل جائز دے سو پز مکہ مسکل پا فرش مسکل یازان لے جا نماز غنو لے نو دیکی دا فقہا و اختلاف نشتا چی پا خمربان مسکل دا جائز دے مگر صرف امر عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بخار راڑے او دبا پا دی جانماز کی خوی نپاغی بے سجدہ لگو لدار آغی یو عاجزی وا داد آغی یو عاجزی وا جانماز مانی مجھ درست نے ویناویلینی الخمرت من المسجد راک مات دا جانماز دا مسجدنا. قالت بی بی فرمائی فقلت ماوی انی حائز زخو حائزیم بیماریم رسنگ لاس جماعت توردن نکم و نور بدن می دی باروی و جماعت ندی شیر آوال. فقالت اللہ بی بی ان حیزتا کی لیست فی یدی کی ویستا بیماری خستا پلا سکی ندا داستا پلا سکی ندا. مدینه معلومه داشوا چې هغه پلیتی چې داغه نه به جمعات ساتل شي آغا غوینه د هیز دی او وینه د هیز خو پلاسو کې نیوی نو دا لاس پلیت نه دی. نو کلاس یو زنانه جمعات ته وردن نه کوش شیر اخلي نو دا درست دی. په دغه بردا چه حائزه با پسرگن لاس قرآن تا گوتی نوڑی لا یمسوه الا المتوحرو که ضرورت وی نو دا با بیاد لاس نه خارجی کپرت آوی او باغی با قرآن شریف را خلی. و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن ابی زائدتا عن حجاج و ابن ابي غنيا عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امرني بي فرمائي حكم کړو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناول اول خمره چې ورکم ویتا غوړو کې جانې ماز د جمعات نا. فقلت ما يا حبيب اني حائز ذو حائز فقال فناویلینیها رائے کما تھا فإن الحیزت لیست فی یدکی ویستا بیماریستا پلاسو کنلا. وبهی قال حدثنی زہر بن حرب وابو کامل ومحمد ابن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد قال حبيب بجمعات کیوں فقال عائشه عائشی بیبی تیوی ناویلی نیت ثوب ما تا دا جامع راکاو بی بی دی جماعت نباروا فقالت بی بی فرمائل انی حائدن زما خود حیز بیماری دا فقال ان حیز تکی لیست فی یدکی ویستا بیماری ستا پلاس کننا فناولت ہو نو بی بی ورطا غورتل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان للمقدام بن شريح عن نبينا عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي كنت اشرب ما بوسكلي وانا حائض وزبحائزم ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم بياد ابو لوخ بمورك نبي صلى الله عليه وآله وسلم فايد وعفاه نكيب اخوخ بلخل مبارك على مودع في عفزك خدود خلزما فيشرب نوبس كلي معلوم شجد حائز لار فاكيني وَاَتَعَرَّكُ الْعَرَقَ اما بدا دوکینا وخو خوڑا خصبا بی پکی پریخوا وَاَنَا حَائِزُنَ وَزَبَ حَائِزُهُمْ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْيَابَ مِوَرْكُ دَا دُوکِ نَبِي دَي سَلَامْتَ فَيَدْوَعُ فَاهُ كِبِ خَخْبَ لَخْلَ مُبَارَكَ عَلَى مَوْدِعِ فِيَا فَزَيْدَ خُلِيكِ خُدُو زَمَا وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبَ تا فَيَشْرَبَ لَفَظ اغا ذکر کرنے تو دیکی معلوم داشو چه حائزِ زنانا سر شریک خوراک کولے شی ناس تا کولے شی او د دې اندامونه لاس او خلا دا پلیت نه دي دا پلیت نه دي دا پاک دي لاړې پاکې دي خولې پاکه ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داوود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت بيشك بي فرمائي او رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري تكيا به لغولا سر مبارك به کي خود ما پجولي کي وانا حائز نوزب حائز فيقرأ القرآن نو قرآن بے لستو بخاری شریف کی حدیث دا سراغلے کانا یقرأ القرآن ورأسو فی حجری وانا حائز ویود اللہ پیغمبر چی قرآن بے لستو او سر بے زما جو لئی او سر مبارک او زب حائز لګوره حائزه قران نشي لسته او دا قران اوري دي شي ا دې کې دا وایي چې ګوره حائزه دا او داغي جولې کې سر ده ندي حالاتو کې قران لستل درستي د الله حبيب دا سکړي او جواز دې د مسکول د حائزه او د دې د ذات او د دې د جامي د پاکي دي تر سوچې د پلیتای د وینو نه دې سره سپی وشي وی دي ګوره په غندځه کې تلاوت منړه وکتا سره غندګی نږدې ده نو د اغیزه کې تلاوت ناروا نه ده لکه په جولې د بیوی کې چې سر کې دي نو غندګی د حیز نږدې ده او دا غا جولای گندا نه د پاک ادا وګوره بازی کورونه تنگ وی در سره خوا کې بالکل پی وس بیت الخلا ده اته دا غي سره جو قران لولې د بیت الخلا او ستاپه منځ کې خو دیوار یا بیت الخلا چا په سهن کې جوړا کړي علاوه د پاسه خپل لنټر د ګټرې جوړ کړي ها ا د پاسه تلاوت کوي مشکل کو ګندګي خلاص دي د پدې کې نقصان ناراضي تر دې چې امام نووي ذکر کړي وای بیمار ک مشکل او د تکیا والی حائز زنانه تا اے بچے دے موری بیماری کی دا داغی پجولے کی تکیا والی مسکر یا بی بی دا نو چکل داغی جامی پاکی وی نو مز جائز دے زکر دپا پلیتا ہی تکیا نا دا والی دپا پاکو جامو تکیا والی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود بشك يهود يهوديان کانو دیدا حادوت المرأتو کلچ بد خزیز حیزرائے فیہم پدوی کے لم یواکلوها دیبور سر خوراک نکولو ولم یجامعوهن فی البیوت او نبور سر اسید الپکورنو کے فسال اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تپوس کړه عمر ګرو د نبی دے سلام د نبی دے سلام نا فانزل الله عز وجل الله د آیات رو لګلو ويسالونك عن المحيط تپوس کئ تان په بار د هيس کې کل هوا زنوای دا ګندګی دا فاعتزل النساء في المحيط جدا شید دی زنانو نا پاغذ دا حیث کی او پا وقت دا حیث کی الاخر الایا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل اسنعو کل شین اللہ نکا زنان پا حیث کی ننو هر کار کوئی اللہ نکا مگر صحبت و جمابن کوئی وراک کول شئی اسکاک کول شئی وبستری پریوته شئی لاړ پاکی او خل پاکنا فبلغ ذلک الیهود تا خبر یهود تر رسیدنی وا فقالوا ندی یهودیان ویلو ما یرید هذا الرجل ارادن لریدا سړی د الله پیغمبر فرمایو او رجل ورته ځکوي چې دی خو پیغمبر نه بنلو ایدا چی پریدی من امرنا دکار د دین زموږ نسشه الا خالفنا فيه مگر دې مخالفت کوي زموږ پاره کې دای په بالکل کور کې نه پرې خوا او ځان نه به جدا کا فجاء اسید ابن حزیر و عباد ابن بشر داد و جلیل القدر صحابه رضی اللہ عنہما راغلیو فقالا دی دواروی یاد اللہ رسولا ان الیهود تقول کذا و کذا یهودیان خدا صدا سے خبر کی افلا نجامعهن آیا مند دوی سر جمان کو یعنی تاسو مونږ ته د صحبت اجازه ته مقید خوراک سکا کو دار فی اجازه خوشو چې اسنعو کل شین الا النکاح فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله د حبیب په مخ مبارک کې د غسید وجن تغیر راغ حتا زننا تردی جمو خیالو کو ان قد وجد علیهما چی غصه و مند پا دی دوارو تا غصه شو پا خرجا دا دوارو وطن دیاره نا چی نور را تا سیوا غصه نشی فاستقبلهما هديه. دا یو ادب دی چې مشر غصه شي ځان ته اړه خلک چر نور راته زیات غصه نشي. نو مخ لرا لدی دواړو ته هدیا مل لبن د پیونا دیش دا اللہ دا حبیب دا مجلس مبارک نروت نچا دا پیو حدی راڑا نبی ریح السلام تا فا ارسل فی آثارهما دا اللہ حبیب شکلی گلیو دا دی دا قدمونو پسی او دی دی آوازو کوروی غتل فسقاهما نو پا دی دوارو بانیم پیو سکول فا عرفا نو دا دوارا پوحشول الله ی لم یجد علیهما چنه دا غصه مندل د الله حبیب په دی باندې هغه غصه او سمیشه نه د بد کی ختمه شوه دا ادا د الله د حبیب د مکارم الاخلاق او چې هغه خبره وکاو الله او رسول لاغي اجازه نو کړې چې موږ ته د دې اجازه تو کنه ګور پیغمبر په غصه شو خدا غصه دائما نو بیا د دې ازاله را لول رشوا. باب المزي باب د په بیان د مزي کې دې کې د دې حکم شرعي درته ذکر کړي چې دا وایي ستا او دې کې ګورا رستو مسله ذکر کو ان شاء الله. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع و ابو معاويه و هو شيب بن الامش منذر ابن علا ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله عنه كنت رجلا امزي او شر مزا عن جمان وړ مزي خارجي دا فكنت مز استحي جماعت حیا رات لچ تپوس حکم د نبی صلی الله علیه وسلم لمکان ابنتی د وجد اغه مکان د لور بیبی دا غوینا چې دا زما د نکاح د لان دیوا دا زما د نکاح د لان دیوا فامرت المقداد ابن الاسود ما حکم کړو مقداد ابن الاسود تانو تپوسیتو کو فقال الله حبيبي يغسل ذكره د مزید خارجي دود او جن خپل عورت دی ويمجي ويتوزع او اودس مات شوه نو اودس دیو کی اے مزیا غی چدا خز خاون ملاعبت کوي او زی دیو جن حضرت علی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس نشو کوله. حدیث د نسائی شریف کې دا سراغلی وای ما سره فا کې او سره علی رضی اللہ عنہ وای ناس نو ماغله وی ته تپوس وکړه نو دا تپوس چې کیدو د پخپلم حاضر ده. دیو جن دا حدیث پا مسند دا علی رضی اللہ عنہ کی دی نہ پا مسند دا مقداد رضی اللہ عنہ کی دی. انسائی شریف کی دار آگلی علی رضی اللہ عنہ ایما حضرت عمار تا ہوئی چی تا پوسو کا نباز علماء لکی دی چی علی رضی اللہ عنہ اول حکم کو عمار تا چت تا پوسو کا بے مقداد رضی اللہ عنہ توی تا پوسو کا ابے پخپلم تا پوسو کا نو پخپلے مکو دی دوارو پا ذریبانی مکری گردل تا وی یغسلو ذکرہو نو علماء لکلی واجب دی چی سڑے خپل عورت اوینځي د وجه د خروج د مزای بعض ور سره د اون سینو داغه ذکرم کړي چې دادی موینځي کول ما کرام ذکر کړی دي چې ور سره لاندې سوین زل دې د پار دي چې دا مزي بند شي او کافی کی گدا چې اغازه د وتو د مزای اوینځي او دې سره چون کې او دسم ما سن او دسمم کوي او وجوب د غسل ناراضي په خروج د مزای دیوانی غسل نه لازمي دین علاوه یو بل شی وی هغه ته ودی وای لکه فقها او دا غی ذکر کړي نه واړ بول سره کای دا غی نفس ټینګا غون ته لاړه خارج شیدی ته ودی وای دی کې غسل نشتا بلکې او دست او دا خارجی کی علماو لیکلی کله سو بوجو چت کی درن بوجو چت کی رداغه د وجنم چې کوم او بخاریږي کی دی ته ودی وای نو پدې کې صرف او دسته و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا من محمد بن علي عن علي انه قال شلي رضي الله عنه صحيح ما تحيارات لجي تقوسكم د نبي عليه السلام نا عن المزي فبارد حكم د مزي کی فبارد حكم د مزي کی من اجل فاطمه د وجه د فاطمه رضی الله عنها نشدا الله د حبیب نور و او د علی رضی الله عنه بیوی وا فامرت المقداد ما مقداد رضی الله عنه ته حکم کو فساله نو تپوس دی حکم فقال منه الاجو د الله حبیب د دی وجنب او دس لازمی وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرني مخرمه بن بكير نبي سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال علي بن ابي طالب وي فرمائي دي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارسلنا المقداد ابن الاسود لگلے امم مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فسالہ عن المزی نو دا مزی بارکی تپوس کرے و یخرج من الانسان چی دا دا انسان نروزی کیفا یفلو بیدی سر بسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع او دسو کا ونز وح فرجع وبوشین د په فرض دي نو مراد تی وینځل دي ځکه نس نزحا دا په معنا د وینځل مرازي ا په معنا د وبوشین د لمرازي باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم باب دې په بیان د وینځلو د مخاولا سونو کې چې کله خوب نرا پورته شي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام من الليل را پورته شوه د شپه یا فقد وا حاجته نخل حاجتی پورا کړو. امام نووی ظاهر دادی چې مراد د قضاء حاجت نه بیو د سیدا یعنی وړوکه یالو د سماتی کړو ثم غسل وجوه دی او به مخ مبارک وینځل او ولا سنا. امام نووی دا مخ ځکه وینځلو چې د خوب سرات لاړ شي او لا سنا وینځل. ثم ناما او بیا د الله حبیب د شو دغه دا وایي چې څوک د شپې را پاسي دو بیا و د کیږي نو دا مکروه نه دی. د باز سلفون راغلی چې څوک د شپې را پاسي دو نو بیا و د کیدل مکروه دی. وایدا ال چې سړی وایي څنګه زو بیا دا سکله کود شم چې زو د شپې غو وظیفه او تهجد او ترافا نشم او د الله حبیب خود دین محمود ایمان غفلت نه راتلو دو راپاسی دو بیا ودشو. باب جواب نوم الجنوبی و استحباب لزوء له و غسل الفرج اذا اراد ان یاکل او یشرب او ینام او یجامع. باب دے پا بیان دی کچی جائز دی دو جنوب ودکی دل. اے یو بنی آدم نارینا زنانا پا حالت جنابت کی دے او دکی گی جائز دی خو مستحب دی چی دے او دسو کی نو کا او دسو کو دشو نو دو یو مستحب دی جوندی کولو اجر بملاو شی خو کبی او دسو دشو نو گناہگار نرے. او وینزل دا عورت چکل اراده لري جنوب چی دے خوراک او سکاکو کی او دشی او یو جامعا یا یو زل جماع کړي دی بیا هم بستری او صحبت کړي نو مستحب دی چې دی مخ کې استنجا وکړي. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليسن ابن شهاب نبي سلمان او سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد شراد بيو كاينا مودشي وهو جنب او حال داد چي په حالت جنابت کیو متوزع وضوءه للصلاه او دس بیو قداسی او دس لکا مزد پار جسو کا او دس کئی قبل ان ینام مخیدو دکی دونا نجنب کو دکی گی نسنت او مستحب دی چی دے دا مز پشان او دسو کی پدی کی پپلیتائی کی تخفیف مراش زکا کم اندامونے چی پا او دس کیوئی نزل ندغ خوپاک شو. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن اوليا ووكيع وغندر بن شوبان الحكم بن ابراهيم بن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان جنبا قلب چی جنب و فاراد ایا کلا و ینام اراده به وکچ خوراکو کیاو دشین توضع وضوءه او دس به وک پشان دا او دس کول دا وید مزد پارا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال جميعا حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال ابن المسنى في حديثي حدثنا الحكم سمعت ابراهيم يحدث وحدثني محمد بن ابي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وابن سعيد بن عبد الله قال ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو بكر حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال دعني يا رسول الله اذا الله رسول ايرقد احدنا آیا ودکی دیشی او پمونکی وهو جنوب او حال داد چه اپالت جنابت کیوی قال دا اللہ حبیب نام آو اذا توزع کلچ یو دسو کی گورا ظاہری علماء دی تلار دی وی سوک چی جنوبی او دکی گی نو دا او دکی دو نمخ کی او دس ورطا واجب دے او جمہور علماء وی چی نمستحب دے او دا جمہور دلیل سدے ابو داود او ترمذی شریف حدیث دے عائشہ بی بی وی رضی اللہ عنہ وی او نبی علیہ السلام یا نامو و هو جنوبو او دبش و آب جنوبو علیم السمار او او ببیڑو مسکولینا دی حدیث بارک امام احمد وید دی رحمه اللہ چردا حدیث صحیح نه چې الله حبیب بود کیدو او جنب او به مشکولینا او باز علماء کرامو د دې د صحت تبرف تم ذهاب کړل لکه حدیث تفصیلا دا سره بی بی نتا پوسو شو چی دا اللہ حبیب سنگ سکول دا مزبارک وی پاول دشپکی بودشو و خیر بے شوگی رکا نبیا کبد آغا حاجتو نو آبے پورکو بیا بودشو مخ کی دا مسکول دو بونا نو چکل با آزانو شو نو دا اللہ حبیب برا پورت شو او غسل بے اکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسو کو غسل بے اکو نو دا حکم دا اودس استحبابی دے کچاو کو نو دے رخ خبر دا او کوی نکو ندوجو حکم د جمهور نر او دا او دس دا حکم ذکر ہے وی او جنوب سڑے چ خوراک کئی نو دے دی رنبے او دسو اچو دکی گی نو رنبے دی او دسو وی دکا کل چی دے وفات کی گی او په حالت د جنابت کې دی او دسم نه کړي نو جبرئیل امین علیہ السلام ورته حاضری غنا جبرئیل حاضری وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ان ابن جریج قال اخبرنی نافع ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ استفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوی طلب کری ود نبی علیہ السلام نا فقال لینا موحدنا آیا ادکی دیشی او پا منکی وہو جنوبنا وحال دار چیغ جنوبی قال نعم یاو لیتوزاو دزدیو کی سم لینم ابیادیو دشی حتا یغتسل اذا شاتر دی چې غسلو کی چکل خوفشی ادموز وقت پا کی تی زینا و به قال حدثني ابن مهيا قال قرات على مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب ذكر كني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تا انه تصيبه جنابت من الليل شرسي گدت جنابت دشبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع ودسك وغسل ذكرك او خپل عورت دی وی دې سنجاو قسم منم او بیا او دشا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم کی فذكر الحديث مدا حدیث ذکر کو قلت كيف كان يسنو في الجناب فجنابت کی بس گئی اکان یغتسل قبل ان ينام آیا دے بغسل کئی دود کی دو نمخ کی ام ينام قبل ان یغتسل یا بد غسل نمخ کی دود کی قالت كل ذلك ودا طول کارون ورت جائزی قد كان يفلو بیشک او چې کول به رو بما اختصل کله به غسل کو د الله ابي فنا مود بشو ورو بما توزع فنا ما کله به د شو کو نو د بشو قلت ما هو الحمدلله الذي هو الحمد خاص الله الذي الله جعل في الامر ساعه چې ګرزول د پکار د دین کی فراخي او دې کې ستنګي نشته ده او د دین پکار کې فراخدا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي او به قال حدثني هارون بن سعيد العيل قال حدثنا ابن وهب بن جميع بن معاويه بن صالح بهذا الاسناد مثلو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث او به قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زائد تا او به قال حدثني عمرو الناقد و ابن نمير و ابن نمير قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري كلهم ناس من نبي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى اذا تاهدكم اهله كل شرات لكيو پتا سو كل بي بي او اهلتا ثم اراد ان يعود يا اراد الذي جي دوباره صحبتو کی قال يتوزع منس کی دی او د شو کی زاد ابو بکر فی حدیثه بینهما پمند دی دوالو کی وضو وضو نو دستیو کی وقال ثم اراد ان يعاود چدی ارادو کی چدی بیا دوباره واپس و به قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذا عن شوبان هشام بن زيد انان سندزي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام كان يطوف على نسائي اوچه گر زیدو بب بی بیان و طول سر بے صحبتو کو بی غسل واحد او اخیرائی کی بے غسل کو ایدل تے او سوال راضی چی ہری بی بی تا دیویش پی نمبرو نو پټول څنګه د الله حبيب وګرځي ځکه نمبر خو لازم وي د بیبیانو په منځ کې او داغې کم نه کم یو شپه ده. داغې جواب علما او داسې کړي چې د الله په حبیب باندې مساوات د بیبیانو په منځ کې واجب ده. خداغې نه علاوه د الله حبیب بالکل برابر والے کړي. اباز علما وایي چې نه پای باندې واجب ده. خدا دا اللہ حبیب چی ٹولو سر ملاو شو دا دا ٹولو پر ازا بارے او دا ٹولو نے اجازت غختے لکہ دا بی بیانو نے اجازت ہو تو چیز با دا بیمارہی دا رضی دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پا گجرہ کی تیرے کم او اللہ ما انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وی ویدہ واقعہ دا حجت الودا دا دا احرام نمخ دا اللہ حبیب چه حجۃ الاسلام کولو نو ټول بیبیان ور سره وي نو د احرام نمخ کی د ټول سره صحبت کو او په اخر کې غسل کو. دا اللہ دا حبیب دغه وخت کې نه بیبیان اگر چې ټول بیبیان یو له سلام ذکر کړي ور بیبیانو کې بیبی دا خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ، او ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ، او نہم ام المساکین رضی اللہ عنہ، او لسم ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ، او یو لسم ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و